گھر میں یہ چیز کرنی ہے وہ چیز کرنی ہے, اس کو گاڑی بھی دینی, یہ کرتے ہیں ہم لوگ, یہ تو مول سمجھیں گے. بس وہ تو کہتے ہیں یہ فلانا جو فلاں کی بیٹی ہے اور اس نام کی اس کی کوئی دوسری بیٹی نہیں. بعوض اتنے مہر کے ان دو شاہدوں کے حضور آپ نے کہا صحیح شرع محمدی کے احساس پر آپ نے قبول کیا؟ تو لڑکا کہہ دیتا ہے میں نے قبول کیا الحمدللہ رب العالمین, دعا کر رہا ہے. اب قبول تو کیا, دوسرے دن ڈیمانڈ آ گئی کہ مجھے وہ فلاں جوتے چاہیے. آپ کے ہاں یہاں جوت کی کوئی مشہور فیکٹری ہے کیا؟ کہتے ہیں فٹ ویئر یا جو کچھ بھی ہے کہ فٹ ویئر میں وہ فلاں $50 کے ملتے ہیں, صحیح. اور ہاں سنیے, وہ فلاں جگہ پہ فیبرک کی دکان ہے, وہاں سے مجھے یہ اچھے کوالٹی کے کپڑے بھی لانے ہیں, میں نے 2 جوڑے سینے ہیں. اور ہاں آپ گروسری پہ آتے ہوئے وہاں سے لیمب کا ایک رام وہ بھی اٹھا کے لائیں, 2 چکن بھی ساتھ لے آئیں, اور چاول کی ایک بوری بھی لائیں, کوکنگ آئل کا ایک ڈبہ. اب آپ کے تو آسان پتا ہو جائیں گے, صحیح. اب آپ سے کچھ نہیں بن سکا, آپ دوڑ کے آ گئے مسجد, لوگوں نے نماز پڑھی تھی وہ جو کل پرسوں نکاح میں حاضر تھے, صحیح. آپ مولوی صاحب پہ شاؤٹ کر گئے, مولوی صاحب آپ نے میری کیسی نکاح پڑی ہے, کہہ کے ہو. میں کہا وہ کل تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ آپ نے اس لڑکے کو قبول کیا ہے, تو میں نے قبول کیا تھا. اب وہ تو یہ ڈیمانڈ, یہ چیزیں تو میں نے قبول نہیں کی, میں نے تو کوئی گوشت کی ذمہ داری, چکن کی ذمہ داری, کپڑے کی ذمہ داری. تو مولوی صاحب کہے گا کہہ رہے بیٹے ابھی لگ جائے گا پتا, صحیح, کہ یہ لڑکی قبول کرنا یہ کوئی اتنا آسان کام توڑا ہے. جو آپ نے لڑکی قبول کی یہ سارے حواشی آپ نے قبول کیے ہیں, یہ ابھی آپ نے نبھانے ہیں. ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا وہی بات کہ جو پلیج آف الیجنس ہے, تو آپ نے جو پلیج آف الیجنس دے دیا ہے آپ نے اس ملک کے ہر ایک قانون کو قبول کر دیا ہے, کیونکہ آپ نے پلیج آف الیجنس وہ دے دیا ہے سینے پہ ہاتھ رکھ کے, واضح میں آ گئی. تو آپ یہ پلی نہیں لے سکتے کہ اس قانون کا تو وہاں مجسٹریٹ صاحب نے کوئی ذکر نہیں کیا تھا, جج صاحب نے تو اس کا کوئی جملہ انکلوڈ نہیں کیا تھا. ارے بابے یہ جو آپ نے پلیج آف الیجنس دے دیا ہے یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, جب آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا یہ کبھی تو آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ آئے نماز پڑھیں, یہ بھی کرنے میں کیا تقاضا ہے, کیا ہے نماز پڑھیں, لیکن کبھی آپ سے ڈیمانڈ کرے گا کہ مسجد بنانی ہے پیسے دے دیں ہمیں $5,000, صحیح. آپ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ نماز پڑھ چکی ہے لیکن یہ پیسے والا مسجد یہ بہت مشکل کام ہے, صحیح. ہمیں سب کام آسان معلوم ہوتے ہیں جہاں پیسہ جس سے نکلتا ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اور میں نے کہا کہ ولایت اور بزرگی شروع ہوتی ہے 2 چیزوں سے, دنیا سے دل لگی مت کرو, صحیح. مینز کہ اپنے ونز اور ڈیزائرز کو کنٹرول کرو, صحیح. پیسے پر عقیدہ نہ رکھ, عقیدہ کس پہ؟ اللہ پہ. یہ باقی تو وسائل ہیں, باقی تو ٹولز ہیں, یہ پیسے پر عقیدہ رکھنا اس طرح ہے جس طرح آپ ترجیح دے دیں گھر کے بجائے باتھ روم کو, صحیح. تو آپ گھر خریدتے ہیں باتھ روم کے لیے یا گھر خریدتے ہیں گھر کے لیے؟ گھر خریدتے ہیں گھر کے لیے, باتھ روم اگر نہ بھی ہو تو آپ بنا لیں گے, ریٹلان ایڈ کر جائیں گے. اگر باتھ روم سیٹ نہ بھی ہے تو آپ سے, لیکن اگر ایک ایسا بے وقوف آدمی کہ اس نے گھر دیکھ لیا کہ لیونگ روم تو ٹھیک نہیں ہے, بیڈ روم بھی صحیح نہیں ہے, کچن بھی ٹھیک نہیں, انٹرنس بھی صحیح نہیں, دروازے ونڈوز بھی سارے رسٹڈ ہیں اور فرا, لیکن باتھ روم میں انہوں نے اٹلی کا وہ مارمل لگا دیا ہے اس لیے میں وہ گھر خرید رہا, تو آپ نے اس بندے کو کہ اسپتال لے جانا ہے, یہ تو بے وقوف آدمی ہے, اس کا تو دماغ چل گیا ہے. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلیبلغ الشاہد منکم الغائب, آپ جو لوگ یہاں حاضر ہیں آپ نے کلمہ پڑھ دیا ہے, آپ نے میرے میسج کو قبول کر دیا ہے, اب آپ میرے پیغمبر بن کے اس پیغام کو دنیا میں عام کریں گے, آپ دنیا میں پھیل جائیں گے. تو آپ سیرت اور احوال صحابہ کی کتابیں اٹھائیں, ریسرچ کریں, 1,24,000 صحابہ میں 14,000 ایسے ہیں جو مدینہ مکہ اور ان مضافات میں وفات پا گئے, صحیح. لیکن 1,24,000 سے آپ 14 نفی کریں تو 1,10,000 صحابہ یہ کہاں گئے, یہ اٹھ گئے آسمانوں پر، یہ فرشتوں کے ساتھ جا ملے؟ نہیں، انہوں نے حضور کے الفاظ کو پلے باندھ لیا اور دنیا جہان میں پھیل گئے۔ آپ جائیں گے چائنا میں سینکیانگ، وہاں پہ ایک مشہور شہر ہے ارومچی، نام سنا ہے کبھی؟ یہ بزنس والے لوگ وہاں جانتے ہیں ارومچی۔ ارومچی سے آگے ایک ٹاؤن ہے، وہاں سے کافی فاصلے پر، اس کے ڈاؤن ٹاؤن میں جائیں تو وہاں پہ ایک بورڈ، سائن بورڈ لگا ہوا ہے، بہت بڑے بڑے درخت ہیں، باغ قسم کا ہے، باغیچہ قسم کا ہے، کافی زمین ہے، کافی ایکڑ زمین ہے، صحیح۔ اس کے اندر ایک مسجد بھی ہے، 70 کے قریب قبریں ہیں۔ چائنیز سوشلسٹ ریاست اور سوشلسٹ حکومت، انہوں نے بھی وہاں پہ سائن بورڈ پہ لکھا ہے پروہیبیٹڈ ایریا فار نان مسلمز۔ ایون دو یہ کوئی شرعی تصور نہیں، لیکن پتہ نہیں ان کے ذہن میں کسی نے ڈال دیا پروہیبیٹڈ ایریا، بیکاز پروہیبیٹڈ ایریا فار نان مسلمز اونلی مکہ، شریعت کے اعتبار سے حرم مکی۔ ہاں، امام احمد اور امام شافعی رحمہم اللہ اور امام مالک، تینوں کے نزدیک حرم مدنی بھی اس طرح پروہیبیٹڈ ہے جس طرح حرم مکی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک نہیں ہے، صحیح۔ وہ فرماتے ہیں کہ حرم مدینہ حرم ہے احترام کے حوالے سے ایسا جس طرح حرم مکہ ہے، لیکن احکام کے حوالے سے ایسا نہیں جس طرح حرم مکہ ہے، کیونکہ حرم مکہ میں تو ہم طواف کرتے ہیں، مدینہ میں بھی ہم طواف کرتے ہیں، ذرا زور سے نہیں، ہاں حرم مکہ میں تو ہم صحیح کرتے ہیں، یہاں پہ بھی کوئی صحیح ہوتی ہے؟ نہیں۔ حرم مکہ میں تو ہم عرفات، منا اور مزدلفہ پہ جاتے ہیں، یہاں پہ بھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے؟ حرم مکہ میں ہم قربانی دیتے ہیں، یہاں پہ بھی کوئی قربانی کا بکرا وغیرہ ذبح کرتے ہیں؟ تو امام فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، احترام میں ایک جیسے ہیں، احکام میں مختلف ہیں۔ امام بڑے آدمی تھے رحمہ اللہ، امام بڑے آدمی تھے۔ میں رات ذکر کر رہا تھا، پھر درمیان میں بات چھٹ گئی کہ یہ جو ائمہ ہیں رحمہم اللہ، چاروں کے چار، ان کے یعنی فقہ کیا ہوتا ہے؟ قانون۔ فقہ کیا ہے؟ یعنی فقہ کا انگریزی میں ترجمہ ہے ہی لاز، کیا لاز؟ LAWS، لاز، سو قوانین۔ اب یہ قوانین جو انہوں نے مرتب کیے ہیں، ان میں سے ایک بھی قانون بطور مثال کوئی نہیں ثابت کر سکتا کہ اس امام نے اپنے تئیں بنا دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں اپنے اور اپنے شاگردوں کے سہارے اصول سے 12,50,000 ایشوز ڈیڈیوس کر لیے، کتنے ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکیں گے۔ ان لوگوں نے زندگی لگائی، کتنے قوانین نکالے؟ 12,50,000، 12.5 لاکھ قوانین۔ اب 12.5 لاکھ قوانین یہ انہوں نے، اس نے زندگی لگائی۔ اس کے شاگرد امام محمد ابو یوسف زوفان ابن حسین، حسن ابن زیاد اور ابن ابی مریم، انہوں نے اپنی زندگی لگائی تو ہمارے لیے دین کو آسان کر دیا۔ امام شافعی نے اپنی زندگی لگائی، امام احمد اور امام مالک۔ ہمیں شرم آنی چاہیے جب ہم کسی امام کے خلاف بات کرتے ہیں۔ وہ اردو میں ضرب المثل ہے کہ کیا پتی اور کیا پتی کا شوربہ، یہ ہم کہتے ہیں یہ منہ مسور کی، ایک زمانے میں مسور کی قیمت بڑی ہوئی تھی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ منہ اور مسور کی دال۔ مسور کی دال بھی نوابوں کا کام تھا اس زمانے میں، کہ یہ منہ اور مسور کی دال، تو یہ منہ ابو حنیفہ پہ تنقید، یہ منہ شافعی احمد اور مالک پر تنقید، شرم نہیں آتی؟ ان لوگوں نے نہ صرف یہ کہ دینی خدمت کی، جو بات کی ڈنکے کی چوٹ کی کھڑے رہے اس پہ۔ بنو امیہ کے دور میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں رہے، کھوڑے اس کو پڑھتے رہے۔ بنو عباس کے دور میں پھر جیل میں رہے، اس کو کھوڑے لگتے رہے۔ امام شافعی کو زنجیروں میں باندھ کر، کس میں باندھ؟ زنجیروں میں، فلسطین سے وہاں سے بیڑیاں ڈال کے اس طرح پیدل اٹھا کے بغداد تک لے آئے، بغداد۔ اس کے پاؤں، حتیٰ کہ وہ نماز بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتے تھے، جو پولیس آرمی اس کے ساتھ تھے اس سے کہہ دیتے میں نے نماز پڑھنی ہے، صحیح، تو اس طرح نماز پڑھ لیتے۔ امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، اس کو جیل میں ڈالا گیا، روزانہ اس کو 20 کوڑے لگتے رہے، روزانہ ایک مسئلے پر۔ اس نے کہا نہیں، بات وہی ہے قرآن سنت کی جو میں نے کی ہے۔ انہوں نے کہا کورٹ کی چیف جسٹس کی پوسٹ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے کہا میں اس پوسٹ پر لانت بھیجتا ہوں، حکومت کے خزانے، انہوں نے منہ کھولے ہوئے، اس نے کہا خزانوں پہ لانت بھیجتا ہوں، بات وہی کروں گا جو اللہ نے کیا ہے، بات وہی کروں گا جو رسول پاک نے کیا ہے، صحیح۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ نماز کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو نہ یہاں تک لے جا سکتے تھے نہ یہاں تک لے جا سکتے تھے. اس لیے ممالک جب نیت باندھتے ہیں تو وہ یہاں تک لے جاتے ہیں. اس لیے کہ ایک روایت بھی حضور کی موجود ہے اور دوسرا امام مالک کی سنت بھی موجود ہے کہ امام مالک جیل میں اس کو اتنی مار پڑی کہ اس کو دونوں بازو ٹوٹ گئے اور دونوں بازو پھر صحیح طریقے سے جائنٹ نہیں ہوئے تو اس میں خم نہیں آتا تھا. اس لیے وہ نیت کرتے تو اس طرح کہ اللہ اکبر صحیح, پھر ہاتھ نیچے کرتے. روایت بھی موجود ہے لیکن امام مالک کی سنت بھی ہے. آج بھی آپ جائیں لیبیا جائیں مراکش جائیں دیکھ پارٹ آف دی ورلڈ موسٹلی پیپل ڈو فالو امام مالک رحمت اللہ علیہ. آپ انہیں دیکھیں گے اللہ اکبر پھر ہاتھ اس لیے اس طرح لٹکا کے وہ نمازیں پڑھتے ہیں. اب انہوں نے کوئی چوری کی تھی؟ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب بہت کمزور ہو گئے جیل میں, کچھ علماء اس کی ملاقات کے لیے گئے رحمہ اللہ. ملاقات میں امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ تھوڑی دیر بعد کہ رحم اللہ فلان, اللہ رحم فرمائے فلان. اب فلان اس زمانے کا مشہور ڈاکو تھا, کیا تھا؟ مشہور ڈاکو تھا. اب یہ علماء مخمصے میں پڑ گئے کہ امام احمد کا کیا تعلق ہے اس ڈاکو کے ساتھ کہ ہر پانچ دس منٹ بعد وہ کہتے رحم اللہ فلان, خداوندہ فلان پر رحم فرمائے. تو ایک نے جرت کی, حضرت شاگرد تھا, بہت بڑا عالم تھا لیکن شاگرد تھا. اور آپ کو تو معلوم ہے کہ ہمارے اس دینی ماحول میں استاد کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں؟ ذرا دور سے اب بھی میرے تو ابھی اساتذہ سارے چلے گئے, ایک ہی استاد باقی رہتا ہے. ایک تو وہ استاد تھے چلے گئے ڈاکٹر شریف شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, بہت بڑے محدث تھے. ایک ہی باقی رہتے ہیں مولانا سمیع الحق صاحب. صحیح, میں ابھی بھی تیز آواز سے اپنے استاد کے سامنے بات نہیں کرتا کیونکہ خطرہ ہوتا ہے بے ادبی کا کہ اس سے میں نے اللہ کی بات سیکھی ہے, اس سے میں نے محمد کی بات سیکھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. مدتوں جب دارالعلوم کے پرانے شیخ الحدیث میں دارالحدیث میں میں جاتا اور وہاں درس دینے جاتا تو میں کبھی اس سٹیج پہ نہیں بیٹھا جہاں پہ میرے شیخ حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا کرتے تھے. میں نیچے بیٹھتا اور اس چیز کو تکیہ لگا کے پھر درس دے دیتا کہ نہیں یہ بے ادبی کی بات ہے, میرے شیخ یہاں بیٹھا کرتے تھے. کیونکہ ہم تو استاد کی غیرحاضری میں اس کے مسلے پر بھی کڑے نہیں ہوتے. یہ دین ادب کا نام ہے. دین کسی کا نام ہے؟ ادب. ہم جو آج ٹوکرے مار رہے ہیں ادب کا جنازہ نکل گیا ہے. بڑے کا کوئی ادب باقی رہا ہے بتائیں نا؟ نہیں. کسی بڑے عالم کا ادب باقی رہا ہے؟ نہیں. کسی بزرگ اور سفید ریش کا, یہ اس کو کر کہتے ہیں گنوار سوچ. یہ لوگ گنوار کے سمجھے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اگر انسان میں ادب اور اخلاقیات نہ رہے تو وہ انسان نہیں رہا. تو جب انسان نہیں رہا تو گدے سے آپ کیا شکایت کریں گے؟ گدے کے خلاف آپ نے کہیں دیکھا ایک کوئی پرچہ کٹواتا ہے کہ گدے نے مجھے لات ماری؟ بھائی آپ طرح دور گزر جاتے ہیں, کیوں قریب آتے تھے گدے کے؟ گدے پر تو پرچے نہیں کٹوائے جاتے, اس کے مالک پر پرچے کٹوائے جاتے ہیں. تو قابل احترام بھائی اور بزرگو, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ. تو میں نے کہا رومچی سے آگے وہ ٹاؤن ہے, پروہیبیٹڈ ایریا. یہ 70 قبریں ہیں صحابہ کی, حضرت سعد ان کے امیر تھے. اب کیا خیال ہے کہ اس زمانے میں چاہے نہ تو ابھی 50-60 سال پہلے تک بنگی اور جرسی تھے, ایسا کہ نہیں؟ یہ تو موضع دم نے ان کو ترقی کے لار پہلے راستے پر لگا دیا. صحیح. تو آج پوری دنیا میں اکنامیکل سپر پاور بن چکا ہے. تو یہ تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ چائنا میں اس زمانے میں پیسے بہت تھے, حضرت 60-70 لوگوں کو اٹھا کے کہ چلو وہاں جا کے کوئی ین من کماتے ہیں. پتہ نہیں چائنا کے کرنسی کو کیا کہتے ہیں. جاپان والے کو تو ین کہتے ہیں, چائنا والے کیا کہتے ہیں؟ ڈالر. اچھا, تو چائنا جاتے ہیں وہاں ڈالر کماتے ہیں, وہاں تو کوئی تصور نہیں تھا. یہ لوگ گئے وہاں اللہ کے نبی کا پیغام پہنچانے کے لیے. اب آئیں گے ہمارے علاقے میں, پشاور کا نام تو سنا ہے؟ صحیح, بہت بڑا شہر پشاور, تاریخی شہر. تو پشاور شہر کے پاس ایک یونیورسٹی ٹاؤن کے قریب پلوسائی اڈہ, اسی جگہ پہ وہاں ایک قبر ہے. عظمت کے اظہار کے لیے قبر بہت لمبی ہے کہ عظیم آدمی اس پہ سو رہا ہے. ہم پشتون اس کو اصحاب بابا کے نام سے جانتے ہیں. نام تو سنا ہوگا, کس نام سے اصحاب بابا. اب یہ کون ہے اور کس لیے آئے تھے؟ یہ سنان ابن سلمہ ابن ابی محبت رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہاں آئے تھے اللہ کے نبی کا پیغام پہنچانے. صحیح. آپ کابل شہر میں جائیں گے, شہر کے اندر انٹرسیکشن ہے, چوک ہے, تو وہاں پہ عبداللہ ابن عباس کا بیٹا اس کا قبر ہے. لوگ آتے رہتے ہیں فاتحہ پڑھنے, اور وہاں بہت سارے کبوترے ہوتے ہیں, بہت احترام کرتے ہیں لوگ اس جگہ کے. یہ بندہ وہاں کس لیے آئے تھے؟ کابل میں تو آج بھی عام آدمی کو دو وقت کی روٹی نہیں ملتی, تو اس زمانے میں کوئی روٹی کے مارے آئے تھے؟ یہ محمد کا پیغام لائے تھے. امام داؤد نے ایک حدیث نقل کی ہے, تابعی کہتے ہیں قال حدثني سمرة بن جندب وهو بكابولا, حدثني سمرة بن جندب وهو بكابولا, کہ یہ حدیث مجھے بیان کی سمرة بن جندب, مشہور صحابی سمرة بن جندب نے. اور یہ اس وقت جب وہ کابل میں تھے, تو سمرة بن جندب حضرت معاویہ کے دور میں کابل کس لیے آئے تھے؟ اللہ کے نبی کا پیغام پہنچانے آئے تھے. کیونکہ حضور میں ان صحابہ, تبھی تو میں کبھی کبھار کہا کرتا ہوں کہ دیکھیے یہ صحابہ یہ مسلمان تھے نبی کی وجہ سے. مسلمان تھے کس وجہ سے؟ نبی نے ان کو مسلمان بنا دیا. لیکن ہم اور آپ جو سب مسلمان ہیں, مسلمان ہیں ان صحابہ کی وجہ سے. ہمارے اوپر احسان ہے حضور کی جماعت کا, ہمارے اوپر احسان ہے صحابہ کرام کا. اور میں آپ کو ایک تجویز دے دوں, آپ اردو تو پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں. ہاں, تو امیر صاحب آئے ہیں, اس سے کہہ دیں کہ وہ آپ کے لیے انتظام کریں. حضرت مولانا یوسف صاحب کاندھیلوی رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب ہے, تین جلدوں میں, حیات الصحابہ. کیا ہے حیات الصحابہ؟ انگریزی بھی ترجمہ ہو گیا ہے. اپنے بچوں کے لیے خرید, لائف آف کمپینینز, لائف آف کمپینینز. تو وہ کتاب آپ خریدیں, رات سونے سے پہلے ایک ایک صحابی کا ایک ایک واقعہ پڑھتے جائیے, آپ کے دل کو جلا ملے گی, آپ کے دل کو روشنی ملے گی, آپ کے دماغ کو سکون ملے گا, اور آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ حضور نے کیا جماعت بنائی تھی, کیا لوگ بنائے. وہ خود کتنے کامل آدمی تھے کہ اس نے اتنے کامل لوگوں کو بنا دیا. کیونکہ آپ کو تو پتا ہے کہ کلاس کی قابلیت کا کریڈٹ استاد کو ملتا ہے. صحیح. پاکستان میں انکریمنٹ جو لگاتے ہیں, اگر ریزلٹ 100% آ گیا, صحیح, تو انکریمنٹ تنخواہ میں اضافہ کس کو ملتا ہے؟ ٹیچر کو. یہ اس نے ان کو ان قابل بنا دیا. تو قابل احترام بھائی اور بزرگوں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب فلیبلغ الشاهد منكم الغائب, عام یہاں آئے ہیں تو ڈالر کمانے, لیکن اب سے نیت کریں کہ اس کے بعد ہم یہاں رہیں گے کہ محمد کے پیغام کو کس طرح لوگوں کے پاس پہنچایا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. ورنہ ڈالر کے لیے یہاں رہنا یا جہنم میں رہنا کوئی فرق نہیں پڑتا. صحیح. پیسے تو کافر پہ, ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ پیسے تو کافر بھی کما سکتے ہیں, مسلمان کو تو کمانا ہے دین, اس کی تو اولین ترجیح ہے دین. یہ دنیا یہ تو اس کی زندگی کی ضرورت ہے, یہ زندگی کا مقصد تو نہیں. زندگی کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ کیسے اللہ کے قریب جائیں گے اور محمد کے ساتھ نفی ہو جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اور جس طرح میں نے کہہ دیا کہ جتنے آپ زیادہ محمد کے قریب ہیں اس حد تک آپ انسان ہیں. اگر آپ اپنی زندگی میں 10% محمد کے قریب ہیں تو آپ 10% انسان, اگر 20% قریب ہیں تو 20% انسان ہیں. صحیح. انبیاء کے بعد سب سے بڑے انسان تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ, اس لیے کہ وہ 100% کوشش کر چکے تھے کہ محمد کی طرح بن جائیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے تو اس کے دل پر ریفلیکشن ہوتا تھا, جو بات حضور کے ذہن میں ہوتی تو کہنے سے پہلے ابوبکر کے ذہن میں آ جاتی. ابھی محمد کہے نہیں ہوتے, اس کی رائے وہ ہوتی. مثلا غزوہ بدر میں جب 70 کفار وہ قیدی بن کے لائے گئے, قیدی بن کے لائے گئے, تو یہ چونکہ پہلی باقاعدہ جنگ تھی جس میں پرزنرز آف وار یا پی او ڈبلیوز یا کیپٹیوز آئے گئے, اب ان قیدیوں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کے لیے ابھی تک کوئی قانون نہیں آیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ اس کے پاس کوئی اللہ کا پیغام نہ ہوتا اور ایشو نکل آتا, تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صحابہ سے مشورہ کرتے, ان کی رائے لیتے. اور اس کے دو ایڈوائزرز تھے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ما من نبی الا وله وزیران من اہل السماء ومشیران من اہل الارض, فاما وزرایا من اہل السماء فجبریل و میکائیل و اما مشیرا یا من اہل الارض فابو بکر و عمر. کہ ہر نبی کے لیے اللہ نے دو وزیر مقرر کیے تھے اور دو مشیر, ٹو منسٹرز یا سیکرٹری کہتے ہیں, یا منسٹر کو کیا کہتے ہیں, سیکرٹری کہتے ہیں, ٹو سیکرٹریز مقرر کیے تھے اور ٹو ایڈوائزرز. تو فرمایا میرے لیے بھی اس طرح کیا ہے, تو میرے جو دو سیکرٹریز ہیں اہل آسمان سے وہ جبریل اور میکائیل ہیں, اور میرے جو دو ایڈوائزرز ہیں اہل زمین سے وہ ابو بکر اور عمر ہیں. اور واقعی انہوں نے تو کمال کر دیا, ابو بکر عمر ان دونوں نے کمال کر دیا, ایسی وفا کی کہ صرف زندگی میں نہیں مرنے کے بعد بھی وفا کی. صحیح, حضور کے پہلو میں دونوں پڑے ہوئے ہیں, اور حضور پاک نے ایک حدیث میں فرمایا کہ قیامت کے دن زمین سے اسرافیلی سور پونکنے کے بعد سب سے پہلے نکلنے والا آدمی میں ہوں گا, اور فرمایا کہ میں ہوں گا, میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. اب یہ تفصیل تو نہیں کہ آیا باقی انبیاء ابو بکر و عمر کے بعد نکل آئیں گے یا وہ آلریڈی نکلے ہوئے ہوں گے, لیکن حضور جب نکلیں گے تو یہ دونوں, لیکن حضور نے ان کا مقام بتلا دیا کہ ابو بکر کا ہاتھ میرے دائیں ہاتھ میں, عمر کا ہاتھ میرے بائیں ہاتھ میں. تو انہوں نے تو وفاداری میں کمال کر دیا, وفاداری میں کمال کر دیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ استوار کرو گے اتنی ہی انسانیت آپ کو ملے گی, کیونکہ وہ منبع ہے انسانیت کا, اور انسانیت آتی ہے کس چیز سے, اخلاق اور کردار سے. اور میں نے کہا کہ اخلاق اور کردار یہ تین قسم کے ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں خلق حسن, جو میں نے بتا دیا کہ تپڑ کا بدلہ تپڑ سے لیکن اضافی تپڑ نہیں دینا, اور دوسرا ہے خلق کریم کہ تپڑ کا بدلہ تو نہیں دیا, صحیح, خاموش رہے, معاف کر دیا, اور تیسرا ہے خلق عظیم کہ تپڑ کا بدلہ تو کیا لے دے, جیب سے کچھ پیسے نکال کر اس کو بھی دے دیے کہ یہ آپ اپنی ضرورت سے لگائیں یا اپنے, کیونکہ آپ پہ ذرا ٹینشن ہے اس لیے آپ کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی, سر آپ کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی. بزرگوں کا یہی سب, مولانا الیاس صاحب کا دین رحمۃ اللہ علیہ ایک بار میواتیوں کی جماعت لے گئے تھے ایسے علاقے میں جہاں سخت سردی پڑ رہی تھی, سر تو جماعت کے کچھ آداب ہوتے ہیں اور امیر صاحب وہ آداب بتا دیتے ہیں کہ نہیں بتا دیتے ہیں, صحیح, مثلاً یہ کہ بھائی اپنے سامان کی خود حفاظت کریں تاکہ آپ کی غفلت کی وجہ سے کوئی دوسرا گناہ کا مرتکب نہ ہو, یہ آپ کی غفلت کی وجہ سے وہ گناہ کا مرتکب. ایک آدمی نے آ کے مولانا صاحب صلی اللہ علیہ سے کہہ دیا حضرت میرے جوتے نہیں ملے, میرے جوتے نہیں ملے. تو حضرت نے اس سے پوچھا جوتے کہاں رکھے تھے, اس نے باہر مسجد سے چھوڑ دیے تھے. اس نے کہا جی باہر رکھے تھے. اس نے کہا تو یہاں پہ جگہ بنی ہوئی یہاں کیوں نہیں رکھے؟ اس نے کہا جی میں نے باہر چھوڑ دیے. اس نے کہا آپ کے غفلت کی وجہ سے کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو گیا, صحیح, اب اس کو اس میں سزا ملے گی قیامت کے دن, تو ابھی آپ نے اس کے لیے کفارہ ادا کرنا ہے تاکہ اس کی گرفت نہ ہو. اس نے کہا جی میں کیا کفارہ ادا کروں؟ اس نے کہا جا کے وضو بنائے, سخت سردی پڑ رہی تھی وہ وضو سے تھا. اس نے کہا نہیں, جا کے اس نیت سے وضو بنائے, اب پائپ کا ٹھنڈا پانی یا کوزے کا ٹھنڈا پانی, وہ ٹٹر رہا تھا اس نے وضو. اس نے کہا ابھی آپ 20 رکعت نماز پڑھیں, تو اس نے 20 رکعت نماز پڑھی. اس نے کہا ابھی آئے دعا کریں کہ خداوندہ میری غفلت کی وجہ سے وہ مسلمان گناہ کا مرتکب ہوا, میں اس کو معاف کرتا ہوں. اس کو کہتے ہیں خلق عظیم. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, اور خلق عظیم کا مظاہرہ کیسے کیا میں نے بتا دیا. حضرت بلال کو تو وہ مکے والے یہاں پہ رسیاں باندھتے اس کے باڈی کو گھسیٹتے رہے مکے کے چٹانی راستوں میں جو ساری پتریلی, آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گستے جاتے اور خون نکلتا رہتا, اس کو زمین پر گرم ریت پہ لٹا کر اس کے اوپر بڑا سا راک رکھ دے, وہ نیچے سے کہتے کہ احد ورسول محمد, اللہ ایک ہے محمد اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. عبی بن خلف خبیث جو اس کے مالک کا بھائی تھا امیہ بن خلف کا, اس نے آ کے اس کو چوک کیا. حضرت بلال نے کہا میری بالکل آنکھیں نکل آئی, میری بالکل آنکھیں نکل آئی, اور میں نے کہا کہ بس یہ آج مجھے نہیں چھوڑے گا. حضرت عمر ابن یاسر کو اس کا مالک انگاروں پر لٹھا دیتا ہے کہ محمد سے لوٹ کے آ. اس نے کہا کہ امکان ہی نہیں. خود فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول پاک قریب سے گزر رہے تھے صفا کے قریب, اس میدان میں جو ابھی فلیٹ ہے, اس میدان میں مجھے انگاروں پر لٹایا گیا تھا, میرا گوشت بنتا رہتا, اس کی بو پھیلتی رہتی, رسول پاک قریب سے گزر رہے تھے, میری حالت دیکھ کے وہ کچھ کر تو اس نہیں سکتے تھے. اس نے اپنے چہرے کو ڈانپ دیا اپنے کلوک سے اور کہا کہ یا نا رکونی بردم و سلام علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم. او آگ عمار کے لیے ایسے ٹھنڈا ہو جا جس طرح آپ ابراہیم کے لیے ٹھنڈے ہو چکے تھے. حضرت عمار فرماتے ہیں اس قول کے بعد اگر وہ لوگ مجھے انگاروں پر لٹا دے بھی تو مجھے احساس نہ ہوتا, کیونکہ حضور نے حکم دے دیا تھا کہ یا نا رکونی بردم و سلام علی عمار ابن یاسر کما کنت علی ابراہیم. تو میں نے عرض کیا کہ یہ دین اور دین کا تقاضا, ہم تو سوچ کے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, سوچ کے بھی ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے اس دین کو زندہ رکھا, اس چراغ کو بجھنے نہ دیا. امام ابو حنیفہ نے دونوں حکومتوں میں جیلیں کاٹی, جنازہ بھی جیل سے نکلا, احمد بن حنبل کا جنازہ بھی جیل سے نکلا. علماء ملاقات کر رہے ہیں, وہ ڈاکو کے لیے دعا کر رہا ہے رحم اللہ فلانا, خدا عمدہ فلاں پر رحم فرما. انہوں نے کہا یہ کون حضرت؟ اس نے کہا وہ فلاں صاحب جو بڑا مشہور ہے. اس نے کہا وہ ڈاکو؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا آپ اس کے لیے دو. اس نے کہا میں جو پہلے دن آیا جیل میں لایا گیا اور فیصلہ ہو گیا کہ روزانہ صبح احمد ابن حنبل کو 10 درے پڑیں گے, 10 کوڑے مارے جائیں گے. تو جب یہ فیصلہ جیل والوں نے سنا تو وہ ڈاکو میرے پاس آیا. اس نے کہا جی میرا نام فلان ہے. میں کہا اچھا وہ فلان جو سارے لوگ. اس نے کہا جی سادہ انداز سے کہ وہ فلان ڈاکو. امام احمد تو حیا کی وجہ سے اس کو ڈاکو نہیں کہنے چاہ رہا. اس نے کہا وہ فلان جو بہت مشہور ہے, لوگ اسے جانتے ہیں. تو اس نے کہا جی سادہ انداز سے کہو فلان ڈاکو میں وہ ہوں. میں کہا اچھا تو اچھا ہوا آپ سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا حضرت آپ کے پاس میں آپ کا عقیدت مند ہوں, میں خود بہت بڑا گناہگار ہوں, ڈاکو ہوں, ڈاکے ڈالتا رہتا ہوں, اور یہ میری چوتھی بار ہے کہ مجھے گرفتار کیا گیا, اور ہر بار جب مجھے جیل کی سزا سنائی جاتی ہے تو روزانہ مجھے 20 کوڑے لگتے ہیں. کتنے کوڑے؟ 20 کوڑے. لیکن استقامت اور سٹیبلٹی مجھ میں اتنی ہے کہ میں جیل سے باہر نکلتا ہوں تو پھر وہی کام شروع کر دیتا ہوں, میں نے اپنا کام نہیں چھوڑا. اور آپ تو اللہ کے لیے آئے ہیں تو اب یہ آپ کو کوڑے ملیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ کے پائے سوات میں کوئی لغزش آ جائے, آپ کوئی نرمی نہ دکھائے. امام احمد فرماتے ہیں مجھے جب کوڑا پڑتا ہے تو ڈاکو کا کول یاد آتا ہے کہ وہ تو ڈاکے جیسے گناہ سے نہیں لوٹتا, ڈر کی وجہ سے, سزا کی وجہ سے. میں اللہ کی بات اس لیے میں اس کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں کہ اس آدمی کی بات یہ میری استقامت کا ذریعہ بن گیا. تو قابل احترام بھائی اور بزرگو میں عرض ہی کر رہا تھا کہ فلیبلغ الشاہد منکم الغائب, جو لوگ حاضر ہیں مجھے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ لوگ دیر سارے سننے آئے یا 2-4 لوگ ہیں. مجھے ان 2-4 لوگوں کی کیفیت سے فرق پڑتا ہے کہ وہ اٹینٹیو سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے. اب بولے بغیر میرے بھائی اس 2 مسلمانوں کو وہاں بٹھا کے ان کو ترجمہ کروا رہا ہے. اس کا معنی یہ کہ آپ لوگوں میں طلب ہے کہ آپ دین کی بات سنیں اور دین کی بات کو سمجھیں, ورنہ وہ دونوں جوان اللہ ان کا بھلا کر دے وہ اٹھ کھڑے ہو جاتے کہ بھائی اردو میں بات ہو رہی ہمارے پلے تو کچھ نہیں پڑ رہا. لیکن میں نے ابتدا میں جب انگریزی میں شروع کر دیا وہ دونوں نوجوان بڑی توجہ سے سن رہے تھے, لیکن پھر آپ لوگوں کا تقاضا آیا اپنی زبان کی, تو میں نے کہا چلو اس میں تب آزمائی کی جائے. تو anyhow میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ولیبلغ الشاہد منکم الغائب, اگر آپ 100% نہ یاد کر سکے کوئی 10% تو سمجھ آ جائے, 5% سمجھ آ جائے. ایسا تو نہیں کہ 1% بھی سمجھ نہیں آئے. جب ایک بات کی سمجھ آئے ابھی جا کے سب سے پہلے تو گھر میں بتائے کہ ایک طالب علم آیا تھا دین کا, کیونکہ میں ہوں طالب علم, اللہ مجھے مرتے دم تک قرآن و سنت کا طالب رکھے. یہ بڑھ کر سعادت ہے اگر کوئی بندہ طالب علم ہو کے مرے, دین کا طالب ہو کے مرے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ سب سے پہلے یہ بات گھر میں بتا دیں, پھر اگر کہیں کسی دوست کے ساتھ ملاقات ہو گئی تو انہیں کہہ دیں کہ بھائی آج کیلیفورنیا سے ایک طالب علم آیا تھا, وہ طالب علم صاحب یہ بات کر چکا تھا کہ حضور نے یہ بات فرمائی ہے. اللہ کا حکم یہ ہے. تو آج کا پیغام وہ یہ کہ سارے انبیاء جو آئے تھے علیہ السلامات و تسلیمات وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ وہ آپ سے کہہ رہے تھے کہ بس صرف نمازیں پڑھو, آپ سے کہہ رہے تھے روزے رکھو, آپ سے کہا یہ وظیفہ پڑھو یہ وظیفہ, یہ سارے فرائض ہیں وہ تو آپ نے کرنے ہی ہیں. میں نے کہا کہ دیکھیں ٹو میک ہیومن بائی فیچر ہیومن بائی نیچر, وہ سارے آئے تھے کہ یہ جو ظاہری شکل صورت انسان کا ہے یہ معنی کے اعتبار سے انسان کیسے بنے گا. اب اگر آپ کمپیریزن کریں تو ابو جہل حیوان سے اور پگ سے بدتر تھا, اور بہترین انسان تھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہترین انسان تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہترین انسان تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہترین انسان تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بہترین انسان تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو اینی ہاؤ میں عرض کر رہا تھا کہ کل کے دونوں بیانوں میں میں نے سورہ فاتحہ کی آخری آیات کے متعلق بات کی کہ اہدنا الصراط المستقیم, یہ خدا بندہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا. اب صراط مستقیم کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا وما الصراط المستقیم, صراط مستقیم جی کون سا راستہ ہے, کیسے پہچان اور شناخت ہوگی؟ حضور پاک نے فرمایا ہوا ما انا علیہ واصحابی, یہ وہ راستہ ہے جس پہ میں نے زندگی گزاری اور میرے صحابہ نے زندگی گزاری. تو آپ مجھے فالو کریں, میرے صحابہ کی جماعت کو فالو کریں. اب جو لوگ حضور کو فالو کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں سنت والے, اور جو صحابہ کو فالو کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں جماعت والے, اور ہم نے تو فالو کرنا ہے دونوں کو, تو ہمیں کہتے ہیں سنہ اور جماعت والے, کہ یہ اہل سنہ والجماعت ہیں, کہ حضور کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, حضور کے صحابہ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. بات ہوا ہے اگر آپ لوگوں نے صحابہ کی جماعت کو درمیان سے نکالا تو آپ کے لیے سورس اور وسیلہ کیا ہے دین کہاں سے لوگ ہیں. پھر پہلے ہی دن تو آپ نے اس قرآن سے چھٹکارا پانا ہوگا, کیونکہ قرآن کریم ہمارے لیے محفوظ کیا کس نے کیا؟ حضور نے خود لکھ لیا تھا؟ نہیں, حضور نے خود لکھ لیا نہیں, کس نے لکھا؟ صحابہ نے لکھا. پھر کمپائلیشن افیشلی کس نے کی؟ حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ, ورنہ حضور کے زمانے میں تو ہر صحابی اپنے لیے لکھتا, تو کسی کے پاس دو پارے ہوتے, کسی کے پاس تین پارے ہوتے, کسی کے پاس ایک صورت ہوتی, کسی کے پاس دس صورتیں ہوتی. تبھی تو حضرت ابوبکر نے جب پہلی کمپائلیشن شروع کر دی, لیکن وہ افیشل نہیں تھی, تو اس کے لیے حضرت زید ابن ثابت کو مکلف کیا. حضرت زید ابن ثابت وہ تو پورے قرآن کا حافظ تھا, اور پورے کا پورا قرآن, کیونکہ وہ افیشل انسکرائبر تھا, وہ میر منشی تھا حضور کا علیہ الصلوۃ والسلام, وہ ہیڈ کلرک تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آفیس سپرنٹینڈنٹ تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن اس نے اس پہ اکتفا نہیں کیا, شاید میں کچھ مس کر چکا ہوں, تو وہ اس کے لیے تائید ڈھونڈتا ہے, اور کم از کم دو تائید وہ ڈھونڈتا, ایک حافظ والا ایک لکھی ہوئی. تو جب اس کو کسی ایک صحابی کے پاس ایک آیت لکھی ہوئی مل جاتی کہ ہاں یہ آیت ہے آپ کے پاس, تو پھر وہ پوچھتا جس کو یاد ہے یہ آیت, تو کوئی کہ مجھے یاد ہے, تو وہ پڑھ لیتا, پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اس کو لکھ لیتا. حضرت عثمان کے زمانے میں, یہ آج کی جو سنٹرل ایشیا ہے اس میں دو سٹیٹ ہیں بڑے مشہور, ایک کرسچین سٹیٹ ہے اور ایک شیعہ سٹیٹ ہے, ایک کو کہتے ہیں آرمینیا اور دوسرے کو کہتے ہیں آذربائیجان. آذربائیجان والے سنٹرل ایشیا کے شیعہ سیکٹ سے تعلق رکھتے ہیں, اور آرمینیا والے میجارٹی وہ کرسچینز ہیں. آرمینیا اور آذربائیجان امام بخاری نے حدیث نقل کی کتاب المغازی میں کہ حضرت عثمان کے زمانے میں حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ آرمی کے جنرل تھے. کون تھے؟ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ. حذیفہ بن الیمان بہت بڑے صحابی ہیں, یہ واحد آدمی ہیں حضور پہ حملہ کرنے والے تبوک کے موقع پر جو منافقین تھے منہ چھپائے گوریلوں کی طرف, حضور پر حملہ کیا دو پہاڑوں کے درمیان کینین میں. حضرت عمار بن یاسر اور حذیفہ بن الیمان صرف وہ دو تھے صحابہ کے حضور کے ساتھ رات کی تاریکی میں, انہوں نے فوراً ان کو دھتکارا اور پیچھے موڑ دیا, لیکن پہچانا نہیں کہ کون تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حذیفہ سے کہہ دیا آگے کسی جگہ آرام کرتے ہوئے کہ ایک فلاں تھا ایک فلاں تھا ایک فلاں تھا, اور ان کے پیچھے فلاں فلاں فلاں یہ منافقین ہیں, ان کے بھائی نے بتا دیا, لیکن حذیفہ سے کہا کسی کو بتانا نہیں, ورنہ پھر تو زندہ نہیں چھوڑیں گے مسلمانوں کو. ہاں زندہ نہیں چھوڑیں گے. تو فرمایا کہ حذیفہ کسی کو بتائیں نہ. اب یہ پتہ تو صحابہ کو لگ گیا کہ منافقین اور ان کے سپورٹرز کے نام حذیفہ کو معلوم ہیں رضی اللہ عنہ. حضور کا زمانہ گزر گیا, حضرت ابوبکر کا زمانہ گزر گیا, حضرت عمر جب خلیفہ بنے تو ایک بار مسجد میں جو نماز پڑھی اور اس طرح مڑ گئے, حضرت حذیفہ وہاں بیٹھے تھے, باقی لوگ چلے گئے. حضرت عمر اٹھ کے حذیفہ کے پاس آئے, خلیفہ بادشاہ حکمران, السلام علیکم حذیفہ, السلام علیکم المؤمنین, کیف حالک؟ حضرت عمر نے کہا حذیفہ, نے کہا جی, اس نے کہا وہ منافقین کون کون تھے؟ وہ منافقین وہ کون کون تھے جو حضور نے آپ کو نام بتلائے؟ حضرت حذیفہ نے کہا امیر المؤمنین وہ راز ہے حضور, وہ سر ہے, وہ سیکرٹ ہے, اس کو میں نے لیک نہیں کرنا, اپنے ساتھ قبر میں لیتا ہوں. حضرت عمر چلے گئے. دوسرے دن پھر حضرت عمر کو کچھ سوچی, پھر اس کو اکیلے پا کر اس کے پاس آ گئے, حذیفہ وہ یار بتائے نا وہ کون؟ اس نے کہا اب ذرا اس کا ٹون تھوڑا سا سخت اور غصیلہ ہو گیا. اس نے کہا آپ امیر المومنین ہیں, میں نے آپ کے اطاعت کا پلیج آف الیجنس دے دیا ہے, میں آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا, امیر ہیں آپ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا, لیکن آپ کا حکم اسی وقت تک جب تک کہ وہ اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو. حضرت عمر سمجھ گئے کہ مسئلہ بڑا سینسیٹیو ہے, مسئلہ بڑا, اس نے کہا کہ میں حکم تو مانوں گا لیکن تب تک جب آپ کا حکم اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو, رسول پاک کے حکم کے خلاف نہ ہو. تو حضور نے مجھے حکم دیا تھا کہ سیکرٹ ہے. اس نے کہا میں تو مروں گا لیکن بتاؤں گا نہیں. تو حضرت عمر نے کہا بھائی ٹیک اٹ ایزی, میں بھی آپ سے کوئی لسٹ نہیں مانگ رہا, صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان میں میرا نام تو نہیں. تو حضرت حذیفہ نے کہہ دیا کہ نہیں نہیں, تمہارا نام ان کے سپورٹرز میں نہیں. حضرت عمر نے جھمک لگایا, اس نے کہا پھر تکبیر, جب ہم نہیں پنسے ہوئے وہ جہنم میں جائے, ہمیں ان کا کیا. یہ لوگ حضرت عمر کتنے پکے مسلمان, تبھی تک اپنے آپ پہ وہ خطرہ محسوس کر رہے تھے, کبھی مجھ سے کوئی منافقت تو نہیں ہوئی, ہم تو دن رات منافقت میں لگے رہتے ہیں, اللہ بچائے رکھے. میں ابھی یہ شیخ زمین سے کہہ رہا تھا, کچھ بات کر رہے تھے, میں نے کہا کہ majority of this world they got involved their منافقت and hypocrisy. ان کے حکمران منافقت کرتے ہیں, ان کی اتھارٹیز منافقت کرتے ہیں, اور بے ادبی ماں ہم مولوی بھی منافق ہیں, ہم بھی اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں کہ کون سی بات مسجد میں کریں جس سے لوگوں کے تیور نہ چھڑ جائیں, اور میرا 1200 یا 1500 روپے جو مجھے ملتا ہے وہ کہیں بیڑا غرق نہ ہو, آپ کو بھوکا مرنا چاہیے. کیونکہ اگر مولوی دین کی بات دنگے کی چوٹ میں کرے, جبریل آئے گا یہاں؟ کوئی خبر ہے آپ کے پاس کہ وہ باسن میں آنے والا ہے پھر وہ حق کی بات کرے گا؟ میکائیل آئے گا؟ میکائیل آئے گا؟ میں نے کہا کہ مولوی کو سب سے پہلے پریکٹس کرنا ہے وہ دین جو اس نے سیکھ لیا ہے. ڈاکٹر تبھی تک ڈاکٹر رہتا ہے جب وہ جو کورس پڑھ کے ایم ڈی بنے اور وہ میڈیسن کا کلینک چلاتا رہے, ہاسپیٹل میں جاتا رہے, پریکٹس کرتا رہے. اگر وہ 2 سال پریکٹس سے دور رہے تو پھر اس کو کچھ سمجھ آتی ہے؟ اس کو سر درد کی گولی کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا, کیونکہ اتنی تک تو بہت ساری ڈیولپمنٹ ہو جاتی ہوتی ہیں, اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب ٹائرنال کا کون سا ورژن آ گیا ہے مارکیٹ میں, کیونکہ وہ پریکٹس نہیں کرتا. انجینئر اگر انجینئر نہیں کرتا وہ اسٹرکچر بنا سکتا ہے؟ وہ تو فیلڈ سے نکل گیا. تو میں نے کہا مولوی اگر پریکٹس نہیں کرتا, مولوی اگر, تو اس کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ تو پریکٹس بنیادی چیز ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگرد نافع سے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سورہ بقرہ 8 سالوں میں سیکھ لیا ہے. سورہ بقرہ 8 سال کہیں 8 سالوں میں. حضرت نافع چونک گئے, جی 8 سالوں. اس نے کہا اصل میں میرا طریقہ یہ تھا کہ جس آیت کو, اس کے متعلقات کو, اس کے اپلیکیشن کو, اس کے ایکسپلینیشن اور انٹرپریٹیشن کو حضور سے سیکھتا تو جب تک اس پہ عمل نہ کرتا تو نیا سبق نہ لیتا. میں پہلے اس کو پریکٹس کرتا پھر آتا کہ جی اب مجھے نیا سبق, کیونکہ وہ میں نے باتری میں ٹیسٹ کر چکا, وہ میں عملی میدان میں لے جا چکا. تو بنیادی بات ہے عملیت کی, اور عملیت میں اخلاص. اور یہ کب آئے گا؟ جب اخلاقیات کا لیول اونچا ہو جائے. اخلاق. تو میں کہہ رہا تھا کہ اسلام کے چار برانچز ہیں. ایک ہے فیز اینڈ بلیف، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. آپ ہمارے ویب سائٹ پہ جائیے islammasjid.com، تو وہاں پہ ایک آرٹیکل ہے کہ اسلام دا اونلی چوائس. وائے وہ ہمارے علاقے میں مختلف علاقوں میں، تو وہ آرٹیکل لوگ دعوت کے لیے یونیورسٹی وغیرہ میں اسٹوڈنٹس ہمارے جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اس کو دے دیتے ہیں نان مسلمس کو، کہ ذرا بریفلی آپ کو اسلام کی سمجھ آ جائے. اسلام دا اونلی چوائس وائے، تو وہ آرٹیکل ہے موجود ہے امیر صاحب سے کر لے لیں آپ کو ویب سائٹ، تو وہاں پہ آپ جائیں گے، بلکہ اب وہ کتابی شکل میں بھی آنے والا ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اب چار برانچز ہیں، ایک ہے فیتھ اینڈ بلیفس جو سات ہیں. اب یہ سات ایز اے ہول آپ نے اپنانے ہیں، اس میں پک اینڈ چوز نہیں ہوگا. وضو کے فرائض کتنے ہیں ذرا دور سے، چونکہ آپ اکثریت حنفیہ ہیں اس کے چار کہتے ہیں صحیح، ورنہ جمہور کے نزدیک چھ ہیں، امام مالک، امام شافعی اور احمد بن حنبل کے نزدیک چھ ہیں، کیونکہ انہوں نے نیت کو بھی انکلوڈ کر دیا ہے. اب اگر آپ نے وضو کے سارے اعمال کر دیے لیکن آپ کا ارادہ یا لیٹس سے لائک دس، یہاں پہ تو بارشیں بہت برستی ہیں، آپ سر تاپا بارش میں بھیگ گئے، تو آپ کا منہ دھل گیا کہ نہیں؟ ذرا دور سے، سر کا مسا ہو گیا کہ نہیں؟ ہاتھ دھل گئے کہ نہیں؟ پاؤں، بلکہ سب کچھ دھل گیا صحیح. امام منیب فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ، now you can go and perform your prayer because your wuzu is done automatically. اگرچہ آپ کا انٹینشن نہیں تھا، بارش نے آپ کو دھلایا، تو باقی آگے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. ہاں البتہ وضو کا جو اجر ہے وہ آپ کے کریڈٹ پر نہیں آئے گا صحیح، لیکن باقی تین ائمہ کے نزدیک اس پر آپ نہیں پڑھ سکتے نماز، کیونکہ آپ کا انٹینشن نہیں تھا. انہوں نے کہا ہاں جب بارش شروع ہو گئی تو آپ نے اسی وقت ارادہ کیا کہ یہ جو بارش مجھے دلا رہا ہے یہ میرا وضو بھی ہے، تو پھر آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ ارادہ نہیں تھا تو اس طرح دھلنے سے، کیونکہ نیت فرض ہے، نیت فرض. پھر یہ جو سیکوینس ہے، ترتیب، کیا بتائیں؟ ترتیب، اور ترتیب قرآن کریم کے اندر ہے. اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، ہاں منہ دھوئیں، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، ہاتھ دھوئیں کوہنیوں سمیت، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ، سروں پر مسح کریں، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور پاؤں دھوئیں اینکلز تک. اینکلز کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ٹخنے. اچھا، تو یہ ٹخنے، تو ٹخنوں سمیت. اب یہ چار چیزیں آیت میں ذکر ہیں اس سیکوینس میں، تو وہ تینوں ائمہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو اس ترتیب سے آپ نے نہیں دھویا، یعنی پہلے آپ نے پاؤں دھوئے اور پھر آپ نے منہ دھویا اور پھر آپ نے سر پہ مسح کیا اور بعد میں ہاتھ دھوئے، وہ کہتے ہیں دس ناٹ وضو، کیونکہ وہ ترتیب اور سیکوینس فرض ہے. امام منیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہاں پہ جو او کا کلمہ ہے، لیٹس می ٹیک یو ٹو عربک لٹریچر اینڈ ٹو عربک گرامرین، کہ وہ واو اینڈ انگریزی میں تو کہتے ہیں اینڈ، اردو میں کہتے ہیں اور، پشتو میں کہتے ہیں آؤ صحیح. تو یہ جو کنجنکشن ہے، تو یہ کنجنکشن اینڈ اینڈ والا، یہ صرف جائنٹ کے لیے، ترتیب کے لیے. تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں یہ گرامیرین کے نزدیک صرف جائنٹ کرنے کے لیے، ترتیب اور سیکوینس کے لیے نہیں ہے. تو اگر آپ نے کہہ دیا کہ جاءنی وزید وعمر وخالد، میرے پاس آئے زید، عمر اور خالد، تو یو ڈونٹ بی کہ پہلے زید آئے، پھر عمر آئے، پھر خالد آئے، لیکن آپ کا معنی ہے کہ وہ تینوں آئے تھے. شاید خالد پہلے آیا ہو، عمر درمیان میں آیا ہو، زید بعد میں آیا ہو، لیکن آپ نے ذکر اس طرح کر، یہ ماں ابو حنیفہ کا مسئلہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں جب آپ نے کہہ دیا جاءنی زید و عمر و خالد، میرے پاس زید آیا، عمر آیا، خالد آیا، تو اس کا معنی ہے کہ پہلے زید آیا، اس کے بعد عمر آیا، اس کے بعد خالد آیا. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں اس کے لیے دوسرا کلمہ ہے گرامیرین کے نزدیک عربک میں، وہ کیا ہے؟ فا جاءنی زید then it is not end. انگریزی میں اس کے لیے ہے کیا؟ then then پھر زید آیا، پھر عمر آیا، پھر سو کیپ ان مائنڈ جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ کسی بھی امام نے کبھی بھی ایک بات اپنے کہیں نہیں کی، ان کا اختلاف ہوا کسی لفظ میں، گرامر کے اعتبار سے صحیح، ان کا اختلاف ہوا کسی لفظ کے معنی کے اعتبار سے، کہ اس کا معنی یہ ہمارا، ان ساروں کو اللہ کریم نے اتنے درجات دیے ہوں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھ لیا تھا جب ابھی تک وہ اجتہاد شروع نہ کر چکے تھے اور کرنے والے تھے. تو امام محمد ابن سیرین جو خوابوں کی تعبیر کے امام تھے اور امام صلی اللہ علیہ اس خواب کی وجہ سے پڑھ رہے تھے کہ یہ کیسا خواب ہے. اس نے خواب میں دیکھا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو کھول رہا ہوں. صحیح. اب خیر کے لیے کھول رہے ہیں, شر کے لیے بے ادبی کا تصور تو ہے کہ نبی کریم کا قبر کھود رہا. تو امام محمد ابن سیرین سے پوچھا کہ امام محمد یار کے خواب دیکھ لیا ہے صبح سے میں کھول رہا ہوں, یہ کیا ہے؟ مجھے تو بہت خوف سا ہو رہا ہے. کہ اس نے کہا کہ ابشر یا نعمان. امام کا سلام کیا تھا؟ نعمان. کیا نعمان آپ خوشخبری قبول کریں؟ اس نے کہا کیسی خوشخبری؟ اس نے کہا کہ حضور کے علم کودنے کے لیے اللہ نے آپ سے وہ کام لے رہا ہے کہ امت میں کسی سے نہیں لیا ہوگا, اور واقعی وہ کام لے لیا. آج کی دنیا میں مسلمانوں کی 67% آبادی یہ تقلید کر رہی ہے. کس کی؟ امام ابو حنیفہ کی رحمۃ اللہ علیہ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب اہدنا الصراط المستقیم, کہ خدا بندہ ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم بنا دے, کیونکہ یہ دعا کوئی کافر تو نہیں کر رہا, مسلمان کر رہا ہے. تو وہ صراط مستقیم پر تو ہے. آپ نے نماز پڑھی تو آپ غلط راستے پر تھے, صحیح راستے پر تھے؟ ذرا غور سے, وہ غلط راستے پر جو ہے وہ تو ابھی باہر میں بیٹھے ہوں گے کہیں, کیونکہ سنڈے وہ انجوائے کرتے رہیں گے, وہ قرآن انجوائے کرتے رہیں گے, یا کہیں گیمبلنگ میں بیٹھے ہوں گے, کسی دوسری بدکاری اللہ بچائے رکھے. صحیح. تو آپ جو مسجد میں آئے نماز پڑھی تو آپ صراط مستقیم پر ہیں, لیکن خطرہ تو ہر قدم قدم پر ہے. خطرہ ہر قدم قدم پر ہے کہ آدمی پس لے یا کوئی ایگزٹ لے لے. یا کوئی ایگزٹ مجھ سے کبھی خبر کوئی معلوم کرتا ہے وہ جی فلاں صاحب کہاں ہے, تو میں کبھی بار سے کہتے ہوں کہ جہاں پہ وہ ہے وہ جگہ اگر میں خود جانا شروع کر دوں تو میں پہنچ سکتا ہوں, لیکن میں آپ کو کوئی ٹرم تو اسٹریٹ اور اس کا نام نہیں بتا سکتا. میں نے کہا کہ میں یہ ڈائریکشن میں بڑا کمزور ہوں, کبھی اس پر توجہ نہیں دیا. تو ایک بار مجھ سے پاکستان میں ابھی جو گزشتہ سال گیا تھا اس سے پہلے 10 سال, تو ایک صاحب نے پوچھا نا ایک آدمی, اس نے کہا قاضی صاحب آپ کو ہم نے کبھی زیادہ نفل پڑھتے نہیں دیکھا. میں نے کہا بھائی میں تو فرض بھی پڑھ لیتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا بندہ آپ کی مہربانی جو آپ نے توفیق دے دی. تو اس نے کہا کہ جی زیادہ نفل پڑھنے اچھے نہیں. میں نے کہا بہت ہی اچھے ہیں, بڑے درجات ملیں گے. تو پھر اس نے کہا پھر آپ کو کبھی نہیں دیکھا. میں نے کہا بھائی میں بڑا کمزور آدمی ہوں, میں تو فرض پڑھ لیتا ہوں تو اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اب وہ آدمی سیدھا سادہ ہے. تو تیسری بار جب سوال کیا کہ حاضر صاحب پھر آپ کو نے زیادہ نفل پڑھتے کبھی نہیں دیکھا؟ صحیح. تو میں نے کہا ایک بات بتاؤں آپ کو. اس نے کہا ہاں. میں نے کہا یار جنت بہت وسیع جگہ ہے, اگر میں زیادہ نفل پڑھوں تو شاید کہیں ڈاؤن ٹاؤن میں مجھے بنگلہ الاٹ ہو جائے. اور میں نے کہا کہ میں ڈرائیونگ میں بڑا کمزور واقعہ ہوا ہوں, تو اس لیے صرف فرض یا سنت پڑھتا رہتا ہوں کہ مین گیٹ کے پاس کوئی بنگلہ منگلہ مل جائے تاکہ زیادہ سفر نہ کرنا پڑے. وہ ہنس پڑا. تو اینی ہاؤ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم, خداوند ہمیں صراط مستقیم پر ثابت قدم رکھے. اور یہ صراط مستقیم کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم, یہ ان لوگوں کا راستہ ہے جس پر آپ نے انعام کیا. اور یہ نام والے کون ہیں؟ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ. انبیاء ہیں. سب سے بڑا انعام اللہ کا ہے انبیاء پہ. وہ صدیقین صدیقین ہیں, وہ شہداء شہید ہیں, وہ صالحین نیک پائس اور کمیٹڈ مسلمان ہیں جو پریکٹیکل ہیں. اللہ کریم ہمیں بھی ان کے راستے پر. اب یہ صراط مستقیم ان ڈیٹیل آپ کہاں سے معلوم کرو گے؟ تو جو آیت میں نے آج پڑھی تھی الف لام میم ذالک الکتاب. اللہ کریم فرماتے ہیں صراط مستقیم کے تعین کا واحد طریقہ ہے اس قرآن کو سمجھنا, کہ یہ قرآن ہی صراط مستقیم ہے. اس قرآن کو فالو کرو گے یہ صراط مستقیم ہے. حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے روزمرہ کے اطوار و عادات اخلاق و اعمال کیا تھے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن رات کیا کرتے تھے, کس طرح زندگی کو؟ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کان خلقہ القرآن, آپ کے اطوار و عادات بس قرآن کو پڑھیے, یہ اس کی پریکٹس تھی. جو کچھ قرآن میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو عملی نمونہ دے رہے تھے. اس لیے حضور کا عمل اور حضور کا قول اسی قرآن کی تشریح بن گیا اور سورس آف اسلامک لا حدیث و سنت. اس لیے اسلامک لا کا پہلی کتاب چھپ کے آ گئی ہے سائنس آف حدیث, اس میں نے ان ڈیٹیلز یہی باتیں لکھی ہے سائنس آف حدیث میں, صحیح. کیونکہ آج کے دور میں فتنہ ایک تو نہیں ہے, ایک فتنہ آپ کو ملے گا انکار حدیث کا, صحیح. دوسرا فتنہ آپ کو ملے گا کہ دین کو سمجھنے کے لیے کسی مولی مولی کی ضرورت نہیں, خود بس پڑھتے رہو اور سمجھتے رہو, خود پڑھتے رہو ہاں اور سمجھ. تو ایک ساتھی نے کسی مولی صاحب سے پوچھ لیا کراچی کا, تو وہ نماز کو نہ توڑے کہ میری وضو ٹوٹ گئی ہے, تا آنکھیں اونچی یا آواز محسوس ہو یا اس کو بدبو محسوس ہو, صحیح. تو اس نے کہا کہ اگر میری ہوا نکل بھی جائے لیکن اگر آواز محسوس نہ ہو یا بدبو محسوس نہ ہو تو پھر میں نماز پڑھتا رہتا. تو اس مولانا نے اسے کہہ دیا تبھی تو آپ کا بیڑا غرق ہے, تبھی تو آپ کا بیڑا غرق ہو چکا ہے کہ بغیر مولوی کو کے دین کو سمجھنے کی کوشش کر ساری نمازیں آپ نے بغیر وضو کی پڑھی ہے بدبخت. اس کا معنی یہ کہ وہاں پہ کوئی مومنٹ ہو جائے اور آپ کو شک پڑ جائے کہ پتہ نہیں کوئی نروس سسٹم وہ حرکت کر گیا یا کوئی ہوا نکل گئی. تو اسی شخص سے نکلنے کے لیے یہی طریقہ ہے کہ جب آپ بدبو محسوس کریں یا آپ کو آواز سنائی دے, اور جب آپ کنفرم ہے کہ ہوا نکل گئی اس پہ یہ حدیث اپلائی نہیں ہوتا. تو انہاں میرے دوست اور بزرگوں یہ کچھ باتیں تھیں, یہ دلی درد تھا اور تڑپتا جو آپ کے سامنے پیش کر دیا. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے دے جو آپ سننے کے لیے اتنے اٹینٹیو بیٹھے رہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقلوبنا وسط عوراتنا ومروءاتنا وشعاعاتنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. خدا اس مسجد کو قائم و دائم رکھے, خداوندہ اس کو دین کا مرکز بنا دے. خداوندہ جو لوگ دین کی خدمت کے حوالے سے کوئی بھی تگدو کر رہے ہیں, ایون اگر ایک سپورٹو بات بھی کر رہے ہیں, اللہ کریم ان کو دین دنیا کی سرخرو نصیب فرما. خداوندہ ہمیں فتنوں سے محفوظ مامون فرما, ہمارے ایمان عقیدہ غیرت و حیا کی حفاظت فرما, ہماری ماں و بہن و بیٹیوں اور بیویوں کی حفاظت فرما, ہمارے بچوں کی حفاظت فرما. خداوندہ ہم کو توفیق دے دے کہ اپنے بچوں کی انسانی اور اسلامی تربیت کر سکے, کہ اپنے بچوں کی انسانی اور اسلامی تربیت کر سکیں, اپنے بچوں کی انسانی اور اسلامی تربیت